فقط جماعة ما يوم الزيج اشترك هو بخارة خرين رجل عبد الخالة هم رجل تلقائي هو تلقائي ذاكرتي بولي مانا لكي تنسو هذا خزاري هذا تستاني خرين او بابا تستاني سابون خزاري نقطة فاسة رشي ها اغسل بدالا خزاري قادم اخرين نور تاونا به خاتشی سرگ مدتی لکه دریولا نور زوکی تستان کریم آو تستان نوشی سابون کاس بکارا داد کسی تیاری کی هست؟ از نکی وای استعمال میکنی؟ آدا خو هنوز از کوکی ملایدشی نور مالیماتی کسانا الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله هو الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم سوره البقره آره تفصیل کرو دی رسط بوم برانی دی رومن صدای و آیات اللہ پر فرمائی که هر سوک دی آخری زمان در احمد نلائی بشید نا در توبی دروازہ اللہ فرمائی زبن روم نا هر وقت باندې په ما ته توبه وباسي نو زه د خپل بنده توبه قبلوم هغه زما بنده هغه چې هر فرقې سره تعلق ساتي الله وایي چې ای مسلمانانې تاسو یې که یهودیان دي که نصارا دي که نورو فرقو والا دي خو چې د ده عقیده ده او ایمان د یې مضبوطي خرل د اخرت د هغه عقیده مضبوطه وي نیک عمل کوي الله فرمایي هغه به دنیا انسان را د یو اخرت کې مقام لري د هغه دپاره د توبې دروازه خلاو ده د هغه توبه د قبلو مخکې څومره ګناهونه کېږي الله فرمایي هغه د مخ کوي نو دې لوکو درته دینبانه وایي چې دا د یهودو وایي چې مونږه ښه یو نصارا به وایي چې مونږه جنت ته ځو مسلمانان دا وکړ چې نن بلدي دلګار سرکار هغوی زه په هغه باندې زه به جنت ته ځم موږ به خدای خوښ بندګان الله وایي خوښ بنده زما هغه دی چې هغه زما د توحید عقیده فضلت راسخه او مضبوطه کړي او ورځ د اخرت کې بنیادي عقیده به هغه مضبوطه کړي او عمل نیک وکړي الله فرمایي هغه هر څوک چې خدان په هر څه وایي هغه زما تابعدار دی او فرمان بردار دی او هغه زما مطلوب اوقات نو ټولې وقار الله خاص ذکر کوي ان الذين بېشکه هغه کسان آمنو چې ایمان راوړي والذين هغه کسان هادو چې یهودیان دي ونصارا او نصارا دي وصابین او قابلان دي من آمن بالله کار چې ایمان ورو په خدای پاک باندې ولو من آخر وفرز آخر الثاني وعمل صالحا أفضل عمله نقلهم أجرهم عند ربهم جديد قال أجر جديد ثم جديد الله يغفر له ويغفركم أجر بوركم فجميع وآخرت خشيت إلى ألفاظ النجاح عن التشريف ثم رأيت جنس إلى يهوديان توفي نصارى توفي إلى قارئين إلى أهل رضا توفي أو دام سلمانان توفي ومؤمنان اللهود دا اللهود تكي دا معهود جدا خوادة سنة خوادة وي موادة وضوء خيرا اللهود بلنا أن أبناء الله وأخفاؤه من لدى الله دامن ودى الله ضوء خوني الله دامن او دا اللہ دوستان حقیقت کی دیوی جنو دا اللہ زامنی مگر کتابوں نے بکری شدت بچی اپارا بہت اس اپارا جس اجتماعی میں اجتماعی جی ایبن جی ایبن او لو کې استعمالي دیواله نو ولات هغه ما هغه د کومي ځای د کوم کلمه پیدا دی هم دی اورا هغه په لاره ځو کار او دا ایمن کې نو ټول استعمال په نور انخاب کیږي لغبور ابن السبيل دلالي دي مسافر تا ابن السبيل منالي دي لدلالي دي دي تعلق تي قدار مواني مسافر دي ابن السبيل دلالي دي تعلق غرض دا چې دا په معنا د جماعت دوستي او تعامل سره د ذاتي ژوند کې خوږې د قانون استعمالي نو دې یو څه یې نحن ابناء الله موږ د عمل له خدای یعنې نږدې یو ترې قریب یو الله پاک قدر مې خدای دې دی الله یهود تا دا یهود زکرون چی جیوی دون دا اللہ دوستانی دا پمانه دوسته خوابتن او بری علمان دکلی یهود دا هود هود نفت خواب دان دا دا توضو پمانه باندر آئی موسیٰ نسلام که سلام قرآن مجید سن راگی از خواب را بی موسیٰ نسلام فرمائی این ما هود ناکیلی لانا من صادق توهر وانش هكنا ايجاد من صادق توهر ديه جنة يهود تيهود تكو كبار بار بار توهيه سيوه وبار بار بار لما قوله وبار بار بار منه قول كان رجاء هكذا هو في يهود هكذا معنى وطورين هكذا او يا رأي إذا يعقود الانسلام تكموه رجيه لابي يهودان هذه يهود تذكى يهود وي تذكى يعقود الانسلام لابنوه رجيه زانن یهود وقت زفاوش او دان اصوارا انسان وسلام تو وسلام که یهود و مخالفت و عواب است دکمنی و ترسوروک را اما انسان وسلام تو وسلام عواب است من انصاری الى الله سوک انداد تزمال خیر رکان شوف من ربك قال الحواريون نحن انصار الله مرسان ربك الحواريون نظام نصارى ونصارى ذكر الكتاب الانسان الكلام انذار بالكره انذار كما نرى من نصارى او نه او داره کجی کم علاقه تو اتیدم در نصاره حسن علاقه آقا نصاره علاقه و نصاره میران نصاره و تا شویدی در علاقه و شیدی نصاره و تا نصاره خدا به عیسی علیه السلام منون کی یهود در موسی علیه السلام منون کی و نصاره به عیسی علیه السلام منون کی در بیت این خوابی و خوابیین خوابی کو خوابی دیدی و علم مذهب کنید در این دینی نیست هیچ مذهبی نیست نادت خوابیه پیغمبر اسلام و سلام تا به مسلمان و مسیحی ویدی خوابی پیغمبر اسلام تا به مسلمان ویدی خوابی مقتل اسلام مستجین تیفیدی دیدی نشده خوابی مثل قریب دیدی نیو رامضان نادت خوابیه نظر امر ازران تو خانه خود شروع کرد که خودی تاکو رو بایدی و افلال نیزدی نیزدی نیزدی خواهدی درد یا روما روی که در فرشتو عبادت تیتا و عبیت در خانیان بیرد که قبول زنا رحمه الله فرمان ویدا خلق نیزا خانیان که ازران تو شیدن او دور دیوان مرحب نمازن او جنگو من را به این کور مقابله مسلمانه مقابله دو نحمده یمن در اصدر منسکر یمن در ابو خرلاو او دا دور شده به سور و عبادت دویش و سور و عبادت دیگاه مرادی که خابیان خابیان که سور و عبادت که نعوی به خابیان بود باید بکدام دیدی که در ابراهیم علیه السلام سلام همه در یهود و ابراهیم علیه السلام ممی نصارم همی مسلمان ها در دور سرخی در دیدیم ابراهیم علیه السلام ممی آر یهوی ابراهیم علیه السلام زمین مری خدا خابیان چونه جی ابراهیم علیه السلام ممی روایت پتدام را کرده خود قوی خبر را مفکرین که کما قوی خبر را دیتر را از اون خبر را دیتر را ویدانی لحوظو نن اصوارو نن موجودو نن مشرکانو ویدا تا خطاب تعمیلی خطاب ویدا لحرات و سلام نروسو پیغمبر احرام تامین که کما زمانه را دار شفرات تا سلمان بخاری رحمه الله سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یا قول را نقل کرد ناظر و روایت کچی دا عیسیٰ علیہ السلام و دا پیغمبر علیہ السلام قمیم کی شخص و تعالی حالات گوری کرا دیز بدلون کو آر سوکتا دیز خیرون کو سوکتا سبو ہم راتی در دیوی مذاب اللہ باتی باقی آمان آمان شکن اتیتاب بیتا تیزیت بیتا آر سختم کنی مراد دیز بار آمان سوکتن نیشتا سبو من کئی کئی دیگا غلطی کئی او من دیز کئی دیو کنی دیتا روزی این مرد او کنی دنی ہوئی روزی این کنی ہوئی نا ازو اقاربی مخلص مدی خدا مذاب زمانه که تیزم خلقی فسطرت بانده نحن را خلق ویدا خوابیان و مسلمانان زمون تقا تلیدی که مسلمانان که یهود و مکی جنده نخارا مکی جنده خوابیی نمو که جنده مولانا نون جنده سطور دیوان برانم من که اللہ کو اقدامیت مضبوط آخیدان خاتی فراد در طرف مجبود عقیدت، بعد بعد نماز در مجبود عقیدت، قرآن مجید به الله حق کتاب او خمر اطمانی کتابون ای طور در میمان و خلقه در میمان در مومین دلتا و ترخبتان به نور سنه در مومین و بجرد که یو روز کجراوی و این الگذین آمنی الگذین حاضر و نصار و صبیر من آمن سای ایمانو در مومنان و تجیه و رن ذات کی عام و حبر اللہ کل فهم تو کی کتر مومنی کتر رودی کتر نصرانی کتر صحابی کتر هر جرد در تعلق کاتی فجسان ایمان و رب اللہ و اللہ وانجی و یوم آخر و صورت در آخرت باتی و عمر صالحا و عمر نیتن خلهم من جدید قال اجرهم اجر جدید ان ربهم خمیز درد جدید باندی و لا خوف علیه نبجر فجید باندی فجناتی او نت آخرت کی و لا هم یحزنون او نبجی غنجن کی فجنون و آخرت اللہ بہترین اپنی خالق کے فرمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.